नित्या ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और रूही को घूर कर देखा। नित्या कुछ बोलती उससे पहले ही रूही ने एक और चांटा नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या सुलगती हुई आंखों से रूही को देख रही थी और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नित्या कपूर को चांटा मारोगी? इस पर रूही ने नित्या को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, एक और शब्द कहा तो एक और खींच कर मार दूंगी। रूही ने नित्या को पॉइंट करके कहा, राजवीर तुम्हारी बकवास सुन रहा है क्योंकि वो अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं शिवाय रघुवंशी की बहन हूँ। रूही ने फिर गुस्से में नित्या को देखा और हाथ बांध कर बोली, घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि राजवीर को मिस करती हो, राजवीर के करीब जाना चाहती हो? तुमसे गलती हो गई कि तुमने राजवीर को छोड़ दिया, अब राजवीर को मेरे साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है। सीधा सीधा ये बोलो ना कि तुम राजवीर के बिना मर रही हो, बातों को घुमा घुमा कर क्यों बोल रही हो? नित्या तो अब भी रूही को हैरानी से देख रही थी। जो बात नित्या अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहती थी वो बात रूही ने कितनी आसानी से कह डाली। राजवीर ने फिर रूही की कलाई पकड़ी और उसे हल्का सा खींच कर कहा, चलो रूही, इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, ये बहुत ही बदतमीज और घटिया लड़की है। रूही राजवीर के साथ जा तो रही थी लेकिन उसने पलट कर नित्या को पॉइंट करके कहा, मेरे पति से दूर रहना वरना आज तो सिर्फ दो चाटे मारे हैं, अगली बार जमीन में गाड़ दूंगी। फूलना मत, रूही रघुवंशी नाम है मेरा, जानती हो ना कितने भाइयों की बहन हूँ मैं। राजवीर रूही को जैसे तैसे खींचकर पार्किंग एरिया में ले आया और फिर उसने बुलेट स्टार्ट कर दी। रूही ने भी अब ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और राजवीर के साथ बुलेट पर बैठ गई। राजवीर ने बुलेट स्टार्ट कर दी और सीधा घर आ गया। दोनों के बीच इस वक्त कोई बात नहीं हुई। राजवीर घर आया, उसने अपना हेलमेट ऑलमोस्ट एक कोने में फेंक दिया और अपने कमरे में चला गया। राजवीर ने धड़ाम से गेट बंद करा और फिर बेड पर पसर गया। राजवीर ने आंखें बंद की तो उसे नित्या की बातें सुनाई दे रही थी। नित्या की कही हुई कड़वी बातें राजवीर के कानों में बार बार आ रही थी। राजवीर सच में रूही से शादी नहीं करना चाहता था, बेशक वो शायद रूही को पसंद करता था लेकिन अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहता था, पर किस्मत ने उसका साथ रूही के साथ लिख ही दिया था। वहीं रूही राजवीर को ऐसे देखकर हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से राजवीर को क्या हो गया। रूही इतना तो समझ गई थी कि राजवीर और नित्या के पास्ट में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। रूही खड़ी होकर राजवीर के गेट को निहारती रही लेकिन राजवीर से कुछ पूछने की या उसे दिलासा देने की हिम्मत रूही के अंदर नहीं थी। अभी एक दिन पहले तो रूही का दिल टूटा था और आज राजवीर के सामने नित्या आ गई जिसकी वजह से राजवीर का दिमाग खराब हो गया। रूही को सोचकर अपने कमरे में आ गई। रूही अपना फोन लेकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। रूही को आज राजवीर की टेंशन हो रही थी लेकिन वो इतना जानती थी राजवीर बहुत समझदार है, अपने साथ कुछ गलत नहीं करेगा और नित्या जैसी लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं। रूही ने कुछ सोचकर शिवाय का नंबर डायल किया लेकिन शिवाय फोन रिसीव करता उससे पहले ही रूही ने काट दिया। रूही ने मनी मन कहा, शिवाय भैया से कुछ पूछूंगी तो पहले मेरा जी भरकर मजाक बनाएंगे, दिव्यांश भैया को ज्यादा पता नहीं होगा, किससे पूछूं? सोच सोचकर रूही का दिमाग खराब हो रहा था तभी उसने कुछ सोचकर पैंथर को फोन मिलाया क्योंकि पैंथर से रूही अपने दिल की बात शेयर कर लेती थी। पैंथर ने दो ही रिंग में रूही का फोन रिसीव कर लिया। पैंथर बोला, हाँ रूही कैसी हो? रूही ने कहा, ठीक हूँ भैया आप कैसे हो? पैंथर बोला, ठीक हूँ, कुछ काम था? रूही ने कहा, भैया काम तो था लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि शिवाय भैया और दिव्यांश भैया को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पैंथर थोड़ा सा फिक्र करते हुए बोला, रूही कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मेरे हाथ में हुआ तो मैं सॉल्व कर दूंगा। रूही ने कहा, भैया तभी तो आपको कॉल किया है। पैंथर बोला, हाँ तो बताओ क्या बात है। रूही ने कहा, भैया राजवीर और नित्या का क्या रिलेशन है? पैंथर ने कहा, रूही तुम्हें मैं उन दोनों के बारे में बता तो दूंगा लेकिन तुम राजवीर से इस बारे में जिक्र मत करना क्योंकि राजवीर को नित्या का जिक्र बिल्कुल पसंद नहीं। रूही बोली, भैया मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप बस मुझे बताइए कि राजवीर और नित्या का ब्रेकअप क्यों हुआ और क्या सच में राजवीर भी नित्या से बहुत प्यार करता था और नित्या ने राजवीर को क्यों छोड़ दिया। पैंथर ने कहा, रूही राजवीर बहुत अकेला है, उसे किसी के साथ की जरूरत है, जब से नित्या ने उसे छोड़ा तब से राजवीर बहुत अकेला हो गया, शिवाय सर के अलावा उसका कोई सपोर्ट नहीं था। पैंथर ने आगे कहा, राजवीर जब कॉलेज में था तो बहुत फेमस था, राजवीर बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए हर दूसरी लड़की राजवीर के साथ रिलेशन में आना चाहती थी, राजवीर को न जाने कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया था लेकिन उसने सभी को मना कर दिया था क्योंकि राजवीर एक मिडिल क्लास फैमिली से था और जितनी भी लड़कियां उसे प्रपोज करती थी वो सारी हाई सोसाइटी से थी, राजवीर जानता था उसका और उनका कोई मैच नहीं था। फिर एक दिन नित्या ने राजवीर को प्रपोज किया। नित्या को देखकर राजवीर के दिल की घंटियां बजने लगी और राजवीर ने नित्या का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। राजवीर को लगा कि नित्या उसे बहुत प्यार करती है और राजवीर भी नित्या को प्यार करने लगा। लेकिन नित्या राजवीर को प्यार नहीं करती थी, वो तो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। ये कह सकते हैं कि वो तो बस राजवीर के साथ टाइम पास ही कर रही थी। राजवीर इस बात से अनजान नित्या के प्यार में डूबता जा रहा था। फिर एक दिन राजवीर के भाई का एक्सीडेंट हो गया। राजवीर ने शौर्य से पैसे मांगे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। शिवाय का फोन मिल नहीं रहा था और ना चाहते हुए भी राजवीर ने नित्या से पैसे मांगे। नित्या ने उसी दिन अपनी औकात दिखा दी। उसके बाद शिवाय सर ने राजवीर को नित्या के गंदे इरादों से बचाने के लिए राजवीर को एक कॉन्ट्रैक्ट में कैद कर लिया। चाचू को इस बारे में खबर नहीं थी और जब खबर लगी तो उन्होंने शिवाय सर को बहुत डांटा। लेकिन शिवाय सर ज्यादा बड़े नहीं थे, उन्हें जो समझ आया उन्होंने राजवीर के लिए कर दिया। लेकिन उनका इंटेंशन राजवीर के लिए कभी गलत नहीं था, वो बस नित्या से राजवीर को बचाना चाहते थे और उन्होंने काफी हद तक राजवीर को बचा भी लिया। रूही तो बहुत ध्यान से पैंथर की बात सुन रही थी। पैंथर ने रूही को राजवीर से जुड़ी हर बात बता दी। आखिर में पैंथर ने कहा, रूही चाचू गलत नहीं है, चाचू ने कुछ सोचकर ही तुम्हारा हाथ राजवीर के हाथों में दिया है। राजवीर को सच में तुम्हारे प्यार की जरूरत है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है, वरना वो कभी भी नित्या के ख्यालों से बाहर नहीं आएगा। नित्या ने जो उसके साथ किया उसके चलते राजवीर अंदर ही अंदर टूट रहा है। पैंथर ने गहरी सांस लेकर फिर कहा, रूही अगर तुम राजवीर के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो कम से कम राजवीर को अपना दोस्त बना लो ताकि वो अपने दिल की बातें तुमसे शेयर कर ले। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और फोन कट कर दिया। रघुवंशी मेंशन। सुबह से दोपहर हो गई। हर्षवर्धन कभी सोफे के आसपास घूमता, कभी गार्डन में चला जाता, कभी अपने कमरे में चला जाता। हर्षवर्धन पूरी बेचैनी के साथ मेंशन में घूम रहा था। हीर घर पर नहीं थी इसलिए हर्षवर्धन का दिन कट ही नहीं रहा था। हर्षवर्धन को आज पहली बार संडे होने पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपना गुस्सा दबाए बैठा था। वहीं शिवाय और देवयांश अपना अपना फोन लेकर सोफे पर बैठे थे और हर्षवर्धन की हालत को देख रहे थे और दोनों ही हर्षवर्धन की हालत पर अंदर ही अंदर हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी लैपटॉप लेकर उनके पास बैठ गया और लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। लेकिन हर्षवर्धन का ध्यान काम में लग ही नहीं रहा था तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज पड़ी, अरे चाचू इतना क्या डिसेंट होकर जीना, चलो चलते हैं रजावत हाउस, अपनी अपनी बीवियों से मिलेंगे। हर्षवर्धन ने स्ट्रिक्टली कहा, रोज रोज वहां जाना अच्छी बात नहीं, कुछ ही दिनों में हीर वापस आ जाएगी। नहीं आई तो, दिव्यांश ने हर्षवर्धन की बातों का जवाब देते हुए कहा। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को हल्के गुस्से में देखा और बोला, अपने काम पर ध्यान दो। हर्षवर्धन फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा लेकिन उसका ध्यान तो हीर में पड़ा हुआ था। दिव्यांश ने अपने फोन से शिवाय को मैसेज करके कहा, बेचैन रहेंगे लेकिन रजावत हाउस नहीं जाएंगे, हद है इनकी भी। शिवाय ने भी दिव्यांश को मैसेज करके कहा, अरे हद निकलेगी इनकी, रात होने दे खुद तो जाएंगे, हमें भी लेकर जाएंगे। इनके अंदर का आशिक अभी चुपचाप बैठा है, जब बाहर आएगा तो सीधा रजावत हाउस जाकर रुकेगा। वहीं दूसरी तरफ आज संडे था तो विराज भी वीरा को लेकर एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। वीरा और विराज अक्सर मिलते थे लेकिन विराज वीरा के दिल की बात समझता नहीं था, वो तो बस एक दोस्त के नाते वीरा से मिलता था। दोनों ही लंच कर रहे थे और तभी एक लड़की उनके पास आकर बैठ गई। उस लड़की को देखकर विराज ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे पूछकर बैठी हो, जाओ यहाँ से। उस लड़की ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, विराज ऐसा मत कहो, मैं बह गई थी लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मेरे प्यार को मत ठुकराओ, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर विराज ने दांत पीसते हुए कहा, रवीना जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मुझे छोड़कर चली गई थी और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो तुम वापस आ गई, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरा तो विराज और रवीना को देख रही थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो लड़की है कौन और विराज के पास आकर कैसे बैठ गई। लेकिन जैसे ही विराज ने रवीना का नाम लिया वीरा को याद आ गया कि विराज पहले रवीना से प्यार करता था। उस लड़की ने वीरा को देखकर कहा, वीरा आप ही समझाइए ना अपने दोस्त को, मैं आज भी इसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। विराज ने गुस्से में रवीना की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ी दूर ले जाकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मेरी जिंदगी से तुम जा चुकी हो और अब दोबारा पलट कर मत आना, वरना तुमने विराज की सॉफ्ट साइड देखी है, विराज का पागलपन भी देख लोगी, अब निकलो यहाँ से। रवीना मुंह लटका कर चली गई लेकिन जब अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो अब एक डेविल स्माइल के साथ बोली, तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूंगी, आखिर तुम रघुवंशी फैमिली की बेटी जो हो और कौन लड़की नहीं चाहेगी रघुवंशी फैमिली की बहू बनना। आज तो मैंने पहली बार ट्राई किया है, दो चार बार तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम पिघल ही जाओगे। वहीं विराज आकर फिर से वीरा के साथ लंच करने लगा। विराज ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि वीरा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। जबकि वीरा जानती थी कि उसका और विराज का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी उसे रवीना से इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दी। अचानक ही वीरा के कानों में विराज की आवाज पड़ी, वीरा लंच कर लो, उसे क्या देख रही हो, वो चली गई। वीरा फिर से लंच करने लगी। लंच करने के बाद विराज ने वीरा को उसके फ्लैट में ड्रॉप कर दिया। वीरा और विराज अक्सर मिलते थे, जहां वीरा विराज से वन साइड लव करती थी, वहीं विराज बस वीरा का एहसान मानता था, क्योंकि वो आज अपने पैरों पर वीरा की वजह से ही खड़ा हुआ था, इसीलिए वो वीरा को हमेशा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता था, उसकी हर तरह से हेल्प करता था और उसकी पढ़ाई में भी उसकी हेल्प करता था। क्या हर्षवर्धन हीर से मिलने जाएगा? क्या रवीना वीरा और विराज की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? क्या रोहित राजवीर को दिलासा देगी?